بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. من سورة البقرة دا اولی حصے درے بابونو اول باب کی تمہیدو دویم باب کی اصل مسئلہ توحید اعلان عام سروا فینزو دلیلونو فسلور و احساناتو رضی زینہ درین باب دے فرایت نمبر 96 پوری پدی کی خطاب خاص تے پس تا خطاب عامنا مکی و مومین ثانیت لدعوت ورکو عام و انسانان لدعوت ورکو اس خصوصی خلق لدعوت ورکی چاہو بنی اسرائیلو نو خصوصی خلقو لدعوت ورکی دایو طریقہ بھی دعوت اول عام اعلانو کی بیا چکالا لکم خلقو دمانلو فائدہ دی رہی یا د کوم خلکو د نمنلو نقصان دی وی نو غي سره خصوصي خبره وکي چې کدی اومني زدي د وژنه و ډیر خلک منلو ته تیار شي او کدی اومني نو بیا و ډیر خلک دی په دلیل کې پیش کړي بیا دې خلق ته ښکارا کول غواړي اذا قابل تابعداري ندي قابل تابعداري ندي یو عمومي غشتي او یو خصوصي غشتي دا خصوصي دعوت ته مدینه منوره کې بني اسرائيلو مدینہ منورہ کی بنی اسرائیلو داد یعقوب علیہ السلام اولادو او یہودیانو مذہباً تورات منون کیو رضی پا مدینہ کی لوی حیثیتو مذهبی طور هم او مالی طور او سماجی طور هم مذهبی طور ذات جدا مذهبی کورانای و او ذات رابیا و اولاد و ایل اوگوم دارو پنظر کی دیترانو دارو پا نظر کی درانو ورسردو چلی مالدارو زمانی والاو سردو مالی تعاون کو در سود کا طریقہ باننی سودی قرضی بے ورور کولی مدینی والای نقرضو دلان دیو ور سره دا موه چې جرګمارو نوروغې وغیرره به کولی نبی علیہ الصلات والسلام اول عام اعلان ذکر کو اوس مدینه منوره کې خاص اعلان بنی اسرائیل ته کوي، هغه دعوت ورکوي، د دعوت په منلو کې چې کومې خبرې رکاوټ دي هغه وته خي، او چې کومې د دعوت دپاره مبید دي مددګاری دي نو هغه وته خي. د انسان په کلام کې داسې نه وي، انسان خپله خبره وکړي دا وته اکثر پته نه وي، زما دا حکم عملی کول ګران دي که آسان دي، بیا زما په دې کار حکم کې رکاوټونه څه دي او زما په دې حکم کې ممدات څه دي دا انسان ته پته نه وي. علم محیط چې دی دا د صاحب وحی دی، صاحب وحی یا منزل او یا منزل الیه، نو الله تعالی د علم محیط والا دی او پیغمبر لیم په شریعت علم ورکړی وي، نو هغه الله تعالی ته پته لګي. ابا دی یوارو کو کی اغیل دعوت تی دعوت تا رکاوڑ دا غیدری غلط عملو ننی ویداد زان لری کی او دا دی پا منلو کی مددگار دری خوا عملو ننی دا پزان کراو لی دا اصلاحی پروگرام نی او دا غیل دعوت ورکی. بیا شپگ و طریقو سر خبر دا شپگ خطابات تی فاغی کی یو خطاب کی احسانات تی، یو خطاب کی احسانات ذکر کئی، ترغیب د پاره چې وای منی به عزت بم برقرار پاتې شي. بیا سلورو کې دا وی ګندا عملونه ذکر کړي چې دا قابل د تقلید نه دي، هدی پسې مروانه گئی. او اخیری خطاب کې خلاصه ده او اعلان د مباهله شرکاوټ کیږي ما ور سره دا ده چې مدینه منوره کې اسلامي حکومت او د قومي ریاست بنیاد کې خوذل شو او د ټولې دنیا د خلافت دا غي اراده و او تحیه و. یا ایها الناس اعبدوا، آغی دا ویل چې بنی اسرائیل شته لوی لوی علما نوی امت تا سحاجتو، نو قرآن کریم آغا بنی اسرائیلو لدعوت ورکی چه ستاسو عزت پدی که دی چه دی پیغمبر اومنی، الله د سره احسان کړو هغه احسان به برقرار پاتې شي، د دې پیغمبر اطاعت وکړي او وې منی. دا چې کمزونو د کامیابۍ ذریعہ ده، پیغمبر دا د کامیابۍ ذریعہ ده، او تاسو کې ګندا عملونه دي دا غی د وجنا د خلافت د سټیج نه ارتاو شوی، مخباستونه ولا ذکر کئ چې تاسو د خلافت د چلولو اهل نه ور سره اشاره کئ چې دوی په خپل دین وی او په دې خپل عملونو کلکی نو نتا سره برخ کار کول شي نستا ما تحت کول شي دای چې کمدنو اهل ندی دای د خلافت د خدمت نرارته شو اشاره ده که مؤمنانو کې دا عملونه رالل مؤمنانو کې دا عملونه رالل نو دای وم د خلافت د سټیج نرارته شو نو دین ازان بچ کول پکار دی بنی اسرائیل له دعوت ورکئی اول دعوت ته تر ولا تکونو اول کافرین به بوري بیا را دعوت فلار کی چې کوم رکاوټونه دې درې غلط عملونه بیا غا د ځان نظر کی تحریف کتمان حق پر عمل دا ځان نلری کی دریخه عملونو باندې ځان خسته کی صبر صلات ایمان بل اخرت مجدا درې عملری کړل او درې عمراوستل اوس په دې پیغمبر دعوت منل آسان شي نو وې منی په دې ووم فضیلت برقرار پاتې شي او د اخرت سختو نزانو ساتی بڑی باندی نور طریقہ نشتا جد قیامت مرد اخلاص شی 48 نمبر آیات پوری 48 نمبر آیات پوری دا اصلاحی پروگرام نے اول دعوت ورکی دا دعوت پا مقبان نے قرآن کریم تالیف ترفیق عدد تے دعوت کی الفت پکاروی نرم الفاظ پکاروی خلی الفاظ پکاروی یا ایوہ الناس انسانانی دلوی خاندان خلقی یا بنی اسرائیل یا اہل الكتاب دا د قران دا وکی انداز دی یا ایها الکافرون چې ویل دي هغه دعوت نه ورکړي هغه بایکاټ کوي هدي وجنه الفاظ صف راوړي اگر دعوت په مخنه وي چې سټیل د مسلې دعوت ورکړي نو په نرمای سره او په نرمو الفاظو او په ترتیبي الفاظو باندې ورکا دا په ترغیبی الفاظ دعوت ورکی یا بنی اسرائیل اسرائیل دے یعقوب علیہ السلام نمو دے اسرائیل مانا دا عبداللہ اسرا مانا عبد ہیل مانا اللہ یا بنی عبداللہ ید عبداللہ بچو دل تا دعوت ورکی دا کمی مسئلے او کان دالا گوری لبایی صدا داغی دعوت ورکی ریستا شیخ سبراہیم اللہ تعالیٰ و فرمائل فی قرآن و تداسی وی یا بنی عبداللہ و عبدو ربکم لئن اباکم کان عابدا جدا عبداللہ بچو دا اللہ عبادتو کی لکستا سبابا و دا اللہ عبادت کھو تاسو بابا و دا اللہ عبادت کھو تاسو دا اللہ عبادتو کئی اوز گورا قرآن دے دا امیانو سرا دا امیانو پا انداز خبر کئی مولانو سرا دا مولا پا انداز عوامو تا خطفاو ویل اعبدو ربکم دیتا سوئی یو اوز گرو نعمتی اللتی انعامتو علیکم یو او عبدو وی او گوری فسو طریقو قرآن عبدو وی اذکرو نعمتی اللتی انعامتو علیکم دام دا عبدو دویما او فو بیادی و فی بیادی کم دام دا اعبدو دریما آمینو بیمان زلتو مصدقا لما ما کم دریما سلورما ولا تکونو اول کافرین بے دا دی سلور طریقو مطلب داده اعبدو ربکم و اول طریقه کی وی شکریتن عبادتو کئی ما فکری دی نعمت یاد کئی دا نعمت دی آدولو سو مطلب دی شکری آدھا کئی شکر سو شده عبادت ندی سورت زمور آیت مغرارو لنکان فعبد اللہ وکم من الشاکرین بل اللہ فعبد وکم من الشاکرین شکر دا عبادتو کنا دای چی کم دنو فیوه طریقه وی اذکرو نعمتی اللتی انعامتو علیکم یاد که نعمت زمان ما تکری احسان احسان ایلن احسان تاسم کو کئی تاسم کو کول سری کو عبدو لین چلو اپنی بات ایلاج رکو او بو بیادی و بیادی کم او کو بیادی و بیادی کم چلو تجارتی معاملہ کرو اپنی بات کی راج رکھو چلے خبری لحاظ کئی ماتا ساتھ کتاب پہ عوادہ کرے را کتاب سو عوادہ پورا کئی تجارت کو کتا سو عوادہ پورا کئی زبم عوادہ سکم زبم عوادہ پورا کم کم عوادہ وا قدل تک گورا آیت نمبر 83 آیت وایز اخذنا میثاق بنی اسرائیل لا تعبدون الا الله اخذت میثاق د بنی اسرائیل نه چې عبادت پن کوی مگر دی او الله بکوی فقوبدو ربکم سوره المائده آیت نمبر 12 دولسم قال الله انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأقرضتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا دا الله وعد شو عبادت دي كنا لو كفرن عنكم سيئاتكم دا دي وعد او دا الله وعد زبت کم دن استاس مدد کم او گناه بدا تماف کم وعدیم پورا کئی زب وعد پورا کم اوفو بیادی اوفی بیادکم پورا کئی لوز زمان وعد زمانو پورا بکم وعد استاسو یاداوا چه دی سرائی پتیرو کتابونو کی وعدہ کڑی وان چه تاسو با پاخیری پیغمبر بانی ایمان را وڑی تاسو لبزی عزت در کوما او تاسو لباجر در کوم دی اغا وعدہ چه کم دنو وی اغا پورا کئی او هو بیا دی پورا کئی وعده زما چتا سما سره کړی وا پورا وکم وعده تاسو چې ما تاسو سره کړی دا هاو زه پورا کما وای یا فرحون دیکھوا تاسو سره کې له خطر دا محسوسوي دا لن رکاوټ ختمي لحاظونو د وجنا بیا بند دین نشی کاوله زموږ د خال شیخ صاحب مدد ذله العالی فرمائی چه تقدسات و سر دین تباش تقدسات و لحاظ چکی گی نو دین چه کندن و تباش کلد پیر لحاظ او کلد لیڈر لحاظ او کلد حجی سے و او کلد چرمین لحاظ دا بلا مقتدیانی سوک ڈاکتر سیب دے بیا چې سخت مسله کې ډاکټر صاحب خبر کیږي دارنګ سو پټواری صاحب دې چې بیا خبره کوي نو پټواری بیا طبیعت له خرابيږي بیا قایص صاحب دې چې سخت خبره کوي نو قایص صاحب طبیعت کیږي خرابيږي بدلې حاضرونو د وځي کار خرابيږي دا قوم امامانو کنه دې امامانو دې کومه د نبی اسلام خبره ونه چه مونگ دی چا تا پری خودتو خلاڑی آغا با مالا چه کمدنو روخون تا که یو پنجزارې راکړ زما طبیعت په خو اوس په هغه پنجزارېم خراب شي. نو دا قران کریم وی لحاظونه ختم کړي د متقینینو او د خپلو مختاریانو او د خپلو خلکو لحاظونه مه کوئ. لحاظ د الله د کورو نه اولاد دی، لحاظ د چا وکړه؟ الله تعالی وکړه. قران کریم ویلي سوره توبه کې والله ورسوله احق ویدوه، الله پیغمبر ډېر حقدار دی چې دې هغه رضا کړي. الله پیغمبر رضا کول غواړي. وفي فراغ دی که تکرار دی استاذو ته فکر نه دی، تکرار داسې دی چې د ایایا دپاره عامل څه شی دی؟ غلط ووایي نه فرهبون نه دی. یو وجه دا ده چې فرهبون باندې فار راغلې ده او مذکور د فار په ماقبل کې عمل نه شي کولی. دویمه دا ده چې د ارهابون سره خپل یار شته دی. یاره هغه دی دغه فرض خپل خپل بیني خوشته خپل خپل بیني شاره هغه سره بیا ورته لیدا نو فرض هغه دی دغه خسره به دلالت کوي دتی یا نه د پر عامل محبوب ته عامل محبوب ته ومه کې ولا ورسلوستو به راوځي روستو بیا راوباسی زکر ای آیم و پسرشنه دکاری نو ای آیم رحمو فرعبونی ای آیم رحمو صرف او صرف زمالی آزو خی فرعبونی بلحاظو خی زمان بلحاظو خی زمان بزر اوشوی و ای آیم فرعبون او صرف زمان او یلیه کفل چاکنا فرعبونی لحاظ کئی زمان ہوئی رہی زمانا زمان ایرار دارا چوانیو درین در دعوت کردی دامان آزل کردی را در دعوت او بودو بوئی من اکانا وامیو ایمان دارتو ایمان دارتو ایمان دارتو کسو باندی او بودو رب باکو بورا دیگیتی زین پرا دیگیتی رب کیو آیا او بودو د دې ځای په چټک مطلب قران دی ایمان د څو قران دی واه ایمان د څو ایمان د نړۍ د هغه باندې کار کوي چې دا د کلمې مشور د کلمې ما کوم ریشیا کوم ګلانې تاسو سره دی مشور د کلمې ما کوم د دې دوه باندې دی یو معنی دا مصور دی قلیم آمکم رشتی حکم گیدا جیتا کتا شوالے یعنی کلا قرآن نویر آمالے مطورات بندر او برشے ہو او انجیل بندر او برشے ہو زبکو تعلید کاری کی ویلیو آدھے کی ویلیو شو قرآن کریم برازی پر حبر برازی مقدا نور آگلے ناغا بدر اوچیو مصفت دے پہلے ماما کم دیر مطلب مصفت دے پہلے ماما کم موافق و برابر دانی کتاب سردی یعنی دو استاد سو خلاف خبر رکھو ما لدن قرآن استاد سو خبر یوالا موافقا لما معكم من التوراة في التوحيد والنبوة لك سورة أحقاب نهما يكتوي ما كنت بلا من الرسل ما كنت بلا من الرسل ولا أدري ما يقال بي ولا أدكم ما كنت بلا من الرسل ما هم مثلا ذرائي زما ورسول غره باران مساله سره سورته ال عمران سوال کوم سات کی وی سالو پیتن کی سالو یا کلمه دې سوال مې نه راو بینه کوم الله نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا سواء بيننا وبينكم دا هو حضور ربكم دا تسكيب وقرآن كمنا وطورات كمنا وبشاكم الله نعبد الله نعبد الا الله دارني دلتا قرآن مجید کیو یا ایو الناس و عبدو ربکم او سور اتواراس و ارنسم آیات کی تطورات مسئلہ بکر کردا اصمی علیمہ یوحا اننی اناللہ و الہ ایلانا و عبدنی و عبدنی صلاة لذکری فا عبدنی و عبدنی صلاة لذکری دلتا امتا آلتا مصفات دیخل سشی؟ مصفات دیخل لما آمادم مصفات دیخل لما آمادم رشتیانتا اونکر آموافتا برابر دانگی سورہ بنی اسرائیل درم آیت کیوئی وَجَعَنَا وَذَلِّ بَنِ اسرائیل اللہ تتبیدو من دونی وکیلہ اللہ تتخذو من دونی وکیلا مجھوڑا ازمانِ رابر کار جوڑو کے سورت مزمین نہ حمایت کیوئی لا الہ الا ہوا فتخذو وکیلا لا الہ الا ہوا فتخذو وکیلا لا الہ الا ہوا فتخذو وکیلا بادر سے کمزم و کارتا ہے جو مرگاہ اللہ ونائی مسئلہ ہے وقت مصدق اللہ ماماکم سکر میں خبری رتاوات اور انجیل آغاز پاکی تیدو بھی اوزائیوی بھی نوارے آغاز سے قرآن کی ذکر کری قرآن کریم قدر مشترک تے رتاوات سو دی انجیل اور زبور سپاہی قسم خبر لطاقی قول ہوئے ناغر قرآن کریم کی ذکر کری لِلنَا آلی امتکم امتا واحدا صدی و جنا قرآن کریم لطاورات بالکلیہ ناسخ نلے اور لینجیل بالکلیہ ناسخ نلے دائمی ہوئی کہ تورات ختم مکمل لانا ویزن خبر وقتی بھی برطرح وقت طرح سے شوئی ختمی شوئی دائم سے خبر کو بچا کیوئی و قرآن کیوئی بان انصاف میں آئے دینا وقتی خبر آغاز قبضر نہ رہے دائمی قانون آغاز قرآن نہ رہے شکر میں خبر تورات دائمی بھی آغاز آغاز دلتا ہے ذکر کرے نشت قرآن جوزا خطرنا علیم جیا اندن نفسرین تطورات تاروز میں تراؤ قرآن نو لن رجی فتیر قانون چاہتے سراؤ کا نو تطورات مقرد ہوئے چاہی باندر چاہلنا نو کو نو تطورات اومانو قرآن اومانو آوچن نبی علیہ السلام اومانو تطورات اومانو قرآن کومو مانو اوچ نبی علیہ السلام کے اوچڑے نمانی ازو تورات کو مانو نا دکا تورات کیا نبی علیہ السلام خورات کڑے بابا قرآنی وحدت الالیان دانی راقین عوامس کے دا قرآن کو رکڑے دے لدین جیوی جوڑاور تاجت نشچے ان آلی امتکم امتہم واحدہ اس قرآن پر تول دینونا منلی اس قرآن پر تول اسمانی دینونا تول اسمانی کتابونا اور تول تکرن پیغمبران سری اور قرآن نے انکار در تول پیغمبران نے انکار دے تو قرآن نے انکار در تول اسمانی کتابونا سری اس پر دیتا دام اتر دی تو قرآن مجیس کی فتی اس پر دیتا راو تو قرآن مجید کی پر نا زیران و خانبور کے رشتہ شاگر یہ سکرمدنم کی سکولیہ سکرو آدم کو بیانو تو ازائی تیرا سنو کو کی شتاوران کے سکرمدنم دے پاتم شو شتاوران کو انسو شو ریجیر تے پاتم شو میجیر شو مانسو شو تو قرآن تے پاتم شو قرآن شو قرآن کی سکولیہ نا سنر رکھے آبا جو سبیت اور سارا حبارا قرآن کریم مصدقہ ہوئی ہے سیوری مصدقہ لما معظم اشتراکو گلانی رساو سرلی معافقو براور دانی رساو سرلی فلا تکون اولا کافر میں حافظیل اولین کارکو گلنیا اولا نے اسلام حمدی والا فرلو دا هوا چې آیا نمبر صورت ده د دې نمبر ته بلا صورتونه راغلي او بلا کافرات تیر شوي دي شرعي څه کړی دی انکار کړی دی د دې د څه کړی چې تاسو علني اقرار کوم کې مه جوړېږي پرې ځان پوهه کول غواړي قرآن کریم کې دی په دا په کافرانو نمبر کله ته نه لګي چې دا یو نمبر کافر دا دوه نمبر اکیل آلیان پرشانت نمبر اکیل دیش اول اکار پر رزیل تکردن مراد آلی شتاب سو تو کوپر کی سرکی گئی ما تو کوپر کی سرکی گئی ما شتاب تکردن انسارو کی نو بطاب سے دویش ہوئی تو بلائی نو بطاب سے رو دفع کرام ربوں کھولی وی با دیوالیل دیوی نمانی نمانگی ازکا نمان نسل زان تو کوبر کی تنمی خواه ما چیسا با کوبر کسی چی دلیل چی او اینجل چی او اتام بر جمعی نکری لیکن نبی علی السلام میراسم تحاتو لیدو اصلن اصلن و ایلا قاده که اصولی ریسیدین اصلن اصلن یوتکاللہ حجر کمارتن وَإِلَّا خَالِهَا اسمُ الْإِرِزِينَ وَإِ ایمان راوانا نبت پشی افتار مالا نبت اترکی جسے یو سانو منل او بلستان دوشن اصطاق کم سکرو رتبا نجر مالا سکی وَإِلَّا افتدتون روانل رفاین فارغا اسم الیعیسی را جکم زمیدار دی او جکم ماتا خالق دی رضی ریتون گناہ بتا با اتا مانده یعنی قلم گناہ دا دی اتا مانده دبل سو دبل دا مطلب دی شتا سو بزرور مقبلیانو دبین خلی دبیر بان خلی کابرنام شیر صلی اللہ تعالیٰ فرمائی ویچی مولا مومنی دا مقتدیان ان کولو منی مقتدیان ان کولو منی آجی مولا مومنی مقتدیان ان کولو منی ویدی کی وزیدنی دا مستاد شکویی سای فرمائی جو والا کلی دلارم وی بیان کرو کو نمولی سے نام شو جمعات امام یاد ته مې چې یو څو خبرې وکړې او دعا وکړې یا ما دې چې الله دې خوشاله کړي بیان دې وکړو بیان دې وکړو دعا په خپل وکړه ما دې چې یو څو خبرې وکړې او بیا دعا وکړې یا ما پاتې دې خلکو ته وی چې دې مولوی چې کوم خبرې وکړي ولا کوم باندې دې مخکې پاتوا ما را کوم غوونه نه بیان ما کړی او ما په دې په تاسو ما ځدا درس او ته چې وي ما ته پاتوا لګي زما ته را کوم دې نه نه تاسو نه کوم تاسو دې پیار کتا څو ما په دې طریقې باندې کوم دا کتل چې دیو اڅه چې کوم خبرې وکړې نو کله دې چې ما په وای د زړه ساتو په ماچ او کله دې ما په وای چې زما دې استفاده زنه به ما وو دا به پاتې نه کېږي مشه پاتې چې الله دې خوشاله کوم په بیا دې کوم نه کوي چې تاسو وی چې دا زمونږه مخینه خبرې غلطې وي نو موږ څه پاتوا بس غلط او غلط او تاسو مو په غلط کې مان کولې اوس پرې ټی نه مانو بس موږ مخکې تی مانو اوسو څه یې مانو بیا ټول کلی پروډوسر سره راځو ما ولې ایمان ایمان ته وړاندې ایمان دې ودمري رډابای شوې شي بس هر کوئی په دې نه مری نه غلم لا تکونو اول دعوا کړې ولا تکونو اول کافر دې او چې دې اول انسان مو کې دې نه اول زو او بدو کې رکارت سره رکارت سره یو رکارت تحریف دې د دنیا د محبت د وجه نه او د دنیا د اثر د وجه نه تحریف کول تحریف کول د الله نه آیتونو غلط مطلبونه وایي نو هغه انسان ځان د شاهد شي دا یو رکارت دی زموږ په وضو کې رکارت څه شی دی د الله د آیاتونو غلط مطلبونه وایي ځان د شرک څه کی شرک روان کی او دا غلط مطلبونه ولي وایي د دنیا یو څو خوږه مقصد دی د دنیاوي نوم ناموس او د دنیا لپاره تعریف شروع کی قرآن کریم وایي ولا تشتروا بآیاتي ثمنا قلیلا یو مرکو مانی گنی بھی مطلبو نہیں یو مانا وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِ اَمْوَرْ کوئی قُبَرَتْ آیَاتِ مَزَمَانِ اُوَزْمَانُ نہیں یو ترس آیاتو نہیں او بسرس دنیا بھی یا یو ترس آیاتو نہیں کوئی خودو رب بکم چشش کوئی خودو رب بکم نفتی ایمان روی نہیں چې په دې ایمان راوړي د دنیا ته کیږي پاتې کیږي اره پاتې کیږي روپۍ کیږي پاتې کیږي ترخه پاتې کیږي پېسل کیږي پاتې کیږي سهولیات مراد کیږي پاتې کیږي اعلان سنا کتابات کیږي پاتې کیږي مذهبي سالم القابات کیږي پاتې کیږي رسول بیا دلته کیږي پاتې کیږي دوی زه په خودو منل نشم زمان اللہ صورت اور مبارکوئی بایمان تا آیاتون زمان باننے زمان تا آیاتون ایمان راوئی زدیوان مبارکوئی دا دنیا گئے معمولی شد دنیا دا وجنا زمان آیاتون ایمان سکی دی وہ بینشوی تا شاگر باننے سے کبھن دنیا بارکی آلام بلدن دین پریگی دی دا الله په نظر د ایمان دا د کمنو په دې پرانا څنګه پرانا ما تاسو الله کتاب باندې او الله تعالی باندې د بیا د کمنو ما د الله په پای نه ویلای دي بیا زما ته ها راوي دي دا الله د آیاتو بیان او ایمان ترې دي به مطلب د کتمان آیاتی آم آورت روی کبھٹاول آیاتی مدبائی وزمانولی از نبی علیہ السلام دافتانیت اولا اللہ علیہ وعدت آم سرک کارکاو ربیائی سکم لنو زمان دنیا خود کیجی مدام اکوی درین بی تغییر آیاتی آیاتی نبت لائے تعریف پتکائے تدیر پارا جنیا سے لکی غلط مطلبون ہوا ہے ویو بورا بورا زبادست کاروں کو کتاب ہوئی تھی تو حکومت دپارا یا دیو لیڈر دتائی دپارا ناغورا انام ورکی آلی کی آیتون مطلبون سو ہوئی تھی غلط غلط دارنا آیتون غلط تھی بدئی ورد تورات کی تحریف ہو وی ورنا پیغمبر دازی کبنم رو آرام سے پیغمبر رویدا تورات کیا ہے تحریف بکیو پرچار بار دا شنور من تعریفات کول تا دنیا ربارا بدری دنیا سرکڑوا اور آلنا یا اکنو کی تغییر کاؤ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَيَاتِ آمو ورسول وَبَدْلَوْا لَعَشْنَ دُمَا مَاخْلَي وَلَا تَشْتَرُوا مَاخْلَي وَبَدْلَوْا لَعَشْنَ دُمَا بَانْدِ وَبَدْلَوْا لَعَشْنَ دُمَا فَسَعِلِ لَعَشْنَ دُمَا سَوَانَتْ فَلِيلَا جُوَزْمَانُمِ وَبَدْلَوْا نَبِي وَسَلَامَ عبد المسیح تبی صلیم وکی نوارو رو دووی سورہ عمران کے براشی انشاءاللہ آورو رو دووی فیلنا آورای مولو آفرامان جلم والی و آفرامونان فیدی باشاہم مگر مابلہ کر رہے اور دموں کے عزت کر رہے دموں کے عزت کر رہے عزت کر رہے تو کموں نے ایمان رہو دموں نے بلار سواب کی نام سواب کی معلوم حق نہ بیانی او حق بڑھئی ایبیان کے قدمے مو سباچایاں برمان آنا پوت کی گی منصور او سبیان او سبیان مو منصور ازار سامان او سبیان سبیان مو منصور بادشاہ شو منصور بادشاہ شو سبیان مسے خلق و مبارکہ لگتل سفیان و مبارکہ لگتلے خاصی دو تسیولی دو خاندی و دوری دو بگوان دستان و گرم اومان و مبارکہ لگتلے شکاک ترسی باقشا خاصی دو آوان سفیان سبق بھی بلد ترسی ماں و لیدی پردار سر آگای حقیمی جی دو باقشا خاصی دو حراگی بلد دینا مرا ہوئی او خیال آنا چران دے بلتیا کنو دے جزی مرحبا ورطایر باچان خان دی کرے ادا بدایا ہوا ہے نام سنیتا مرحبا آبوہ تکان کی ایتویو بورت زمان ملگڑے آزود خان کو اکرام کوما موسو مارا رانے دی سمان رانے دی مبارک ہے آبوہ تیز نیمون مخوض جواب ہوئی تھی ابھی وزیر پاچھا دے تو جدا بدا عزیز اسلام کا بھو جدو بدا بانے پر کارمان سے شکرہ بولے بدا خور کارمان سے شکرہ بولے مبن آنار اسی کبزن ورسا جواب ہوئی تو واتلی بھی چیز سیشو مبارے کی تارا درکم دسل مبارے کی درکم تب خلق کو ظلمونا کہتا خلیفہ دے خلیفہ دے کرے لگی گی ہاں جو آپ کو سکوڑا حاصل حیران ہوئی تب دا اپنا پر شیئر ہوئی کہ آپ تو نے پیسے اور پوکرا منصوری دادی دا بشان تھی خیر کس اور مسئول کو بزور رہا ہو اس کو شرائر اس کو منصور اور دنے کھوڑا دا کم دا کم دا کم آپ کو سے داستان اسلام مان لے کر اس کو میڈا مان لے منصور خدش کو پھر وہ میڈا تو مان مانے آرانی پالی او خان کو تخفی ورکای زعلیم اللہ خدام اللہ تخوش نکی تاتا سلم دائی منصور اللہ تو خوش بھی نہیں دی او خان کو زعلی کون تو زعلی کتا ہوگی او خان کو خوش بھی نہیں دی زمان اخوان روزا بھی کون تو زعلی کتا ہوگی بیمان تارا لکھوالا چومی شرگی کونی شرگی زمان بادشایان ہوں اگر میں دیکھنے دو حکام و اصلاح کھوالا اوز تعلیس نہیں والا آوائیز نے کردنو شیش رکھی بادشاہانو حاکمان نو پر خوزنی آوائیز نے اصلاح کرا نبی علیہ السلام ہوئی الدین و النصیحہ دین خیر خواہی دا یقیل لمن بللہ ولرسولہ ولعمراء المسلمین ولعامتہ لله ولرسوله ولكتابه ولأمراء المسلمين ولعامتهم دعوه وخير وليده مسلمان وحاكمان ودين خير هو سالمان دين خودل نشته سره د حکیمانو د خوانه د پیسو راوړل شامل دي شاګر نه چې کمنو په پیسو سره راوړل تله تاریخ وګوره او بیا خبره کاوه منصور ملنګړیان راځم کړل ویژه په موصل باندې کوشش وکاو او موصل باندې ما ته ویلو چې بیا موږ بغاوت وکړو نو تاسو به زموږ ویلي راوړئ تاسو به زموږ خزې د کمزن ویلي دي او زموږ کسان به لنګړیان دي او زموږ د کمزنو معلومه به غنیمت وي ناغی علمائی تیل آوانا ویلی ما سردان نکل کری دی شکمان با آئیت کو نبیان کون زوانا خیریان کا اپنی دیویز دیکا آوانو نا غنیمت کا اون زامان لسن کری ملیان با سوی شدہ سرائی کل کری دو بیتا نا خواست تن سرائی کل کری دی تانیو سے مونا دا په خپل شت په وروګې وسته او ویلو آیا ته وښو وګورئ او ځان له تاسو غلې هغه څه وی وسام راایا هغه څه وی نو روانستی د دې په مخ کې نشو ویل شي وینا سام راایا ویل ټول دا راایا ویل سام راایا ویرا سرون ادری کل لکر اللہ دی ماروات ویرا اللہ ویردیس اختیار اصطاق نویشم خیدیان اور دی خلد ویردیس خیدی قوم اختیار سن اور امانون ادری دی دی موقت دی اور قدی کے قبل مغاقیان دی اور قدی کافیر دی نکو مرتب دی نکو مرتب مار غنیمت دی نو ورته دا وینا تاکید دی وینا ویباګیان دی د باقي ما د نیمتی حاله ما یو بل څه وکړل ویما مو بیا د ازره وی چې تاسو نو ټول دا نه د ستان یې وی دا او ځوان له نو ما د حساب کو ایمان ابو غنی کو باندې وسو شو بیا د کمنو وزن دې تر تقریبا مور او مراقات آلا و تا یو نومان بچه ستاب ریل که رجیل نیارو کن سو کنا و تک تاو جیل تک تاو جیل تک تاو جیل تایو تایو کدار دردیو چی جیل لیو جیل لیو آورا در موری به تاریخ بلی کی چی نومان زن بتا چی کرده و دین آویل میلی بردار کن دین آویل میلی بردار کن د دې کارونه نه ځان ته تکلیف ورکول نه شو او په دې سودان نه شو کولای په دې سودان نه شو کولای هغه ته منصور به پاتې شه ویني کې نو پاتې ویني پاتې شو ستاسو قوم او ستاسو عالم بیا او په هغه نه وځه ما هغه کوم دې نه ان ستاسو پاتې شو نو ستاسو کار راغله په دې ډول ستاسو هغه کوم چې کی کاوه اوس کی غوړه دې ابا اجازه ته پاتې شو کولای دغه د بهانه ساجل وعليكم وزیر خاصه ته چې دا منصور وزیر هغه ته یې دوه وزیر دې نه کاږي ګو وزیر دې نه کاږي ګو لوی ځوان د بچا په خاطر دی زمي ځوان دا ولدي مولا نه کاږي بس ورته اورا راغلي چې صف هغه کوم ویل د دې راځه وزیر مولا نه کاږي یو څه سره ورکوو چاته وکړو دو تاکتو بکرو بید باہر نظرت کول اسو پیدا خودتن اسمرین پرانشا او اصلاحات کو دل ترازو دربار تا بجسو مجدین ہوئے کرا اسموائے تلوی زمان و تاکتو بکرو بیچون جد رے سانجا بیرو کے بختر سیاہ و بار در جس کا کلم ہوا دیوہ شری ملک سانجا آنکار کی خبری آفتن دی ملکی نیم و شر من ملکی نیم و روز بیت جوانا می خانم پیچو چل ری سنجری تو کی وقتن سیا و بار پیل سنجر باستان ری سفر بشار دی زمان مخبوشی اور زمان روح کی سور سیلشی دا دل اگر کو دیو سے مو کے سان جرم زرد تاسو بار تاسو باندې را کوم دا مطلب نه دی چې زه ته وځم او کې قسم په خدای د زما په خپل کې تاسو سلطنت ته بیا مړم هاغه خبره تاسو د ملک دی او شاو باندې کې دی مړم بیا کوم نه خام چې کله زه دې بشمیر عبادت د فن نه خبر شوم نو زه ستای با تاسو سلطنت په یو مشه باندې هغه باندې زه کوم تاسو دا زما د مواليد زو اسلام نصیحت للحکام دا د کمنو عالمانو د مواري وا شاعر د کمنو حق بیان کی دی هم تل شي نو هر څه دی شي هیڅ دې نه حق وایا خبر حق او کا ورځي کی حق خبر او کا عبد الله بن مبارک ابن ولیت حصل له ورته وی یا جاهل العلم له بازیا اصحاب بی اموال و مساکین دیلم دنی ویخکاری جوکڑا ہے دانت دی جوکڑا ہے دمیسکینان و دمیدانان و دعوان و مال پرکار کئے احتر دل دنیا و لرزادیا بیلت انتر دل و بیدینی بیلت جوکڑا ہے چلونا کئے جیدی رتبان و برباد کو دنیا راکولائے دنیا دی کمنا راکولائے احسان دل دنیا ولزادیا بیدیل انتا زو بیدینی دنیا خوندن بری چل جو کرے اے نرگایا تو کبھی مامزا حالیم یامن خوندی دینی اے نرگایا تو کبھی سر جا پیتر کے افواب اصلا دینی تاو تیروہ سنو بیلو اس بارچہ آنظر بارو مزی کلمہ دیمی آن رگایت میں کلمہ دیمی سینی رگایت میں ویر کنزا اوپر کپریتو ودا باشرون زل احمار ویرمی بیرمینیم ایر کنزا اوپریتو ودا باشرون کتوائی بمائی زور کرده ویدا باشرون زل احمار ویرمی بیرمینیم ایرم خواب شدک و خواهده زل ایرم دام افسادو ولا تشترو بیعایاتی سمان کریا عبدالله مسعود وی لو انا علی علم سوال علم لو انا علی علم سوال علم لطاقو بیا لزمانیم کارمان لطفل علم افادت کروی حوضی دی کمزن دنیا زریعہ نوی کردوالی حوضی و تو سرداری دوالا بادشاہان مراتو دزخو برو پیوازل و جا دربار نلار چی نحاب کی دربار میں پہنچے تو سبی ایک ہوئے بعد بادشاہ دربار نلار چی دا جاهل او ملاکو یو جانتی یو جان میں دا وی بسو یو جان دی کندن وی جائی تو علا تشترو آیا تین دالا رسی خبر یو ام نکی یو ام نکی وانا حسن جان سے رحمه اللہ تعالی بے خور وی عالم اللہ دی مبخی شید شہر آگا اتورو تا علیم ملیان اترولیو اترولیو چار تازه خلق پابل انسان مهم و نیک ساره و رسان پا نای والا اول فرق و پاس اکو چار پاس شو چه سمده تکین از مغلطم اکان بسام آنسو دی سچی و لگی رن و سچی کی گلاو شورا اتونو مروان بی کنن و بلو خلا بی کنن آمزاد کمدنو آنا اسمی که برابر شو آن مغلطم اکان بسام آنسو دیو اسمده تکین از خبر شروع شوی دو سرونو خبر آوری احام خبرنا زخنا غلن مالا خلق اول را کلده زخن قرآن غلن شریعت دا ما از نتار سرا خبر آوکن کل مسلمانان لی تده شریعت بانه که خبر آوکن چتا حسن چبتو خلق این باران یو بتاو تتر بی خانده اگر او دو سرون لیده ویزا خبر خلق باہر کی جیدل صدقی ویزا خلق باہر سکی کئی خدا کی عجل صدقی دیر اجا خلق مقرب ہوئی اگر تے خواہ ویزل تے جیدل تی ویازل تے نکی ویمائی سید بخاری کن تکی محنت او درس پر خودو نمان دیو اہم کار دبار پر خودو چی شریعت حاکم چی شردی خبر بکی نکی گی اوزار نکی گی زمات د بخاری درس نه خو څه شي نشته زلالم استبا هر څه ورور ورور الله د بخاری درس نه کوي ولا سمع كتب على القران بيد تاسو کې نه کیږي د شيخو ما د بخاری نه خو څه بل نه کوي زلالم د دې هر څه په خور پراتلو کې نه ویل شي د پوسټ په دغه کې کی ا څو پاتې نو څو تا پاتې وو کې بيد ادا ادا ورو نه نه بيد ادا ادا کې بخردان من فردان ترد بولید با دنیا ثوانی یوک با خری پدی معمولی دنیا اخرت کو بدل دا لا بے غرض نعمت وان حضرت پوری واغلی جامہ توس کرے وایدا فتقون رب جان مے دی زبان مے دی ان تعلق الہی دا لکمن روی شیر شیطانو کے الہی آگے ربیا والا تو دنیا میں خوضل اثرانی وَإِلَّا بَتَّقُونَ فَرَادُونَ رَاد فَاللَّقَا ذُلِ فَرَقُونَ شَرَاد صَابِرَ تَوِي شَعْرِ کی تَعْزِيم دَمَخْشِيَانْ هُوِي شَرَشَانَ يَمِيكِ دَعْرِ تَعْزِيمِ او بَتَّقُونَ کی آغایا شاعری کے پر خودل دے خلاف تعلیمی آپ کا ہر روز بین دارے شرحبانیت داگئی اختلاف آپ کا خواہ زمان اختلاف داگئی کے اختلاف کیوئی وکیر آیا فرابون رجبیت ایمان دارو رو آمینو بیمان زبتو نور زمان اختلاف آلا وی آیا فتاکون نور شیز باری آوے برادری آغلا آبو زمود آج تقوار ولینا نفتتون آسر زبان ویرجی ولا تر بسلام تر باطل ولا تر بسلام تر بیر باطل دادل مفلکی آدم رکار کتمان حق حق مفتاوری ولا تر بسلام تر بیر باطل مگر اول حق لنا زبات سرا حق و باطل مگر بڑتا ہوئی ولا تر بسلام تر بیر باطل دارت پا منلو کی اور وہ بزو پا رکاوٹ کی وہ بزو منلو کی رکاوٹ امر ایک اتمان حق حق پر دول سوط رکھیں گی لیکن مسئلی دو قسمانی یو مسئلہ گا شداری پر دول ممکنو لیکن خلق کو کے لیے مشہور ہے گا ناغم علی جہلیت پر تکرا اور دوے ماں گا دوے قسم مسئلہ دوئل قسم مسئلہ کا شراغی پتاول ممکن دو زکا اکثر خلقوں کے مشہور ہو ندری وہ ہم دو طریقی کہوئے شکم مشہور مسئلہ ہو نوازی کے بے تعمیم ہو آئی کے بے تنجیس و حق کے بے بات آئی کے بے تعمیم ہو اور جکم او پٹیرے سو اپنے کو کیا مشہورا نا بس بارے میں پتکے ہو دے وقت کو مولا بیانا تربیس مختلف طریقی دی دا شراحت مسئلے دا پتاول دکا کم ملویانا تعمیلات کی گی نواتون قرآن کریم پڑے نو پتے دیکھر کر ولا تلبسوا الاثاب الباطل ارتباط اشتباط ہوئی نمو مشاہدے کو وی حق باطل سرا اشتباہ مرا ولی پکر کو شدا توحید کا جامع آج ہے دا اولیاء دا مستاقہ ہے یا دا آئین دا مباوت بکور دا دا اشتباہ مرا بمشاہدے کو حق باطل سرا بغاوت تکے دا باطل لے باطل تکے دے آتا توحید فی الحاکمیت دا آئین دا بغاوت تا مشاہدے دا اولیاء و گستاکی دا خناروان دا اور توحید تا دے جامعا چوالا توحید دا مشاہدے کرتا تا ویدے دوان نمانی دوان نمانی و زوا نمانل دا خو باطل دی او بنات رب تولا دا حق و دا لفظ اشتباط ہوئی رولا تشفیو رامتا بالباطل مولا تشفیو رامتا بالباطل مشابه کو یا زمان ترسا لکه جهاد تا دلگردی ہوا ہے جهاد تا دلگردی ہوا ہے رد جناب تا بدخلاتی اور تحقیلاتی ہوا ہے اور میراث مسئلو بیان امرو تا اگر تا جکبزن و رشتی کا قول ہوا ہے رشتی کا قول ہوا ہے وَاَغَحَفْ مَسَلَا دَبَاتِلْ سَلَا مُشَابِهِ کی اَوْخَرْ قُبَانِ مُشْتَبَاتِ کی وَخَلَجْ بِا غَحَفْ نَمَنِ حَفْ بِا نَمَنِ وَذَرْ دَمُولِيَانُ قَالِ لَكَرْ تَرْجَمِلْ هَنَدِي وَإِذَا غَيْرِ زِمَدَارَنَا تَرْجُمِهِ دَعْلِ قَبْلِنُ دَمُولِيَانُ تَرِيقَلِ دا دې د اکابرو د ستاسو نه اعلان خیر ذمہ دارانه ترجمه ورته کمندرو دا هغه چې کمندرو د باټه جامو راځه په اتباع او صاحب خلک د قران نه باندې په دې طریقه باندې دا اوس وخت مليان نه اوازه یهود دا کار دے مجاہدین بدرگرد مشعور پرد بدرگرد بانے مشعور پرد مسلمانان پا قدامت پسند او تخنیکار بانے مشعور پرد دا غرحب کے دے دارانی اسلامی نظام کو وحشت او بربریت کارا نظام باقی باندې مشغول کو نوالا تر بسول حق تر بلباس دی دوی لبس دی دی بزار دی اختلاف کو مانا رازی دی اختلاف کو مانا رازی نوالا تر بسول حق تر بلباس دی مگر نوالا اختبات دی سرا گڑی رکول مکاو گروت کول مکاو یو باطل خبروی نو آغا خرسوی پلیبل دا حق بانده مزمور گورو تبشید مجدہ جزیات تو کہتا اپنے زرم کیا دوئے اسو خبوری کیا پل باطل خرسوی نو پلیبل دا حق دیدی اختلاف راولی مونږ د غریبانو مرسته کوو د انجیو د غریبانو په مرسته کې ټول باندې جناګر به حنا کوي هغه به حنا کوي به حنا کوي دا باندې اورګوټی کې اسلام لګي امر نام دې د اسلام نظام یو ګور دا په اسلام نه په هغه کوټو کو باندې بنا کې اسلام پرته بلا غیر اسلام پرتی رضا طریقوی چه بیو تکی باننے بیو تک تکی باننے بلا غلطی کسی کی خرچ کی خدا کر دوڑی کی اختلاف آوالی قرآن ہوئی دامت ہوئی قصال سے کبزنو اختلاف آوالی رضی وجن و رضی اسلام دعا کرولا اللهم ارنا الاطاعتن وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم حقارك او بيان منو التوفيق راك او مزباطل باطل كارك او بيان بشيدو سراك توفيق زغل موشيزة دي خبريني شعاقو باطل ضرورتي مولا منزو کی خدا حق سے سورت و نفس و محرام کی بجمع دماغ شروع کی خدا حق و باطل کر روڑ تو پلے حق کا باطل کرتا ہے تابیدہ تو لکھا گیا ہے جنازہ حق و حق تو جنازی نفس کی راجب اچھی دعا ہوتی سکو نماز کی جنازی پسی دعا کی تو جنازہ اپن مئی کو تو جنازی پسی فوراً دعا کرتا ہے نو پر یو سی دابل خاطا ہے دابل پہ خاطا ہے دا سی دیر سی دولاری چه اختلاف تاریخ ایتی کندن راوالی اگر اللہ دا تانون سرا یو تک ایتی کندن یو دائی کی چه هر سی کندن و رکن وہ نماز کا پابند ہوگا حکر ہوئی دنگی پابند ہوگا تو پر یو سی کی دنور سا پہ خاطا ہے آپ لو بسنور کو رہا تھا بدا پریوٹی کی دانوٹی کی خرصوان نا تلوی سلاح کے بلوات سے لے ولا تلوی سلاح کے بلوات سے مگر اوئے حق بات انسان بادور شیف صرف اوز دزل اور آلی کا ذکر فرمائی ولی دانوی سنا دلی دانت مصطفیٰ سلام سبا و محشای کمر لگوی دو اجتبا سلام نبی علیہ السلام تا بنودری کی مقصہ تاکہ جنہ کون ہو لے گئے خالص دین کا دین جدا کا او دینی جدا کا چھے دا دین دے ادا کی دینی دا دین دے ادا کی دینی دا و دین بانے بی دینی بخار کو کیوں مشروع ہو رہا او دینی مگا لے رکھو والا انتر بسولان کا درے مطلب اتنی آخد کمدر ساڑیلان کے ذرائع تھا کلو ای دید ہے کہ زمین آغاز کمدنو پٹ تے کلو ای دید ہے کہ حمل نے بغیر حقیقی مانا آنے کلو ای دا مانا سیاق و سیباق نہ خلاف تا سیاق و سیباق نہ خلاف تا دا مختلف نامیدہ تی آغاز کمدنو ملیان تی حوالا تر بسلام تبیر باطل او مگر دو یا سبات سرا لکا میردی راستل حق کی دیو گرد کی وطرہ میردی راستل حق کی تو پارام کینا شاگرائش کیا بسکتو دا پارام کینا تکی داو باطل خبر داو سرولے والے ہیں والا سر رسولان قبل باطل مگر دو یا سبات سرا وارتا کمنا آتا او مفتو یا مگرام وارتا کمنا کوئی گئی شراکار ناروارے امور مسلحہ راول دازوکارے ہو لیتا ہو یو تحجیب کو آیو حق پٹاو رضی اللہ جاتا ہو یو حب دنیا دمان کی نو اثار آزوین حب بیجا یو تحفل عزت سمکے دل بیمون کو اسو اول سمجھے کردن کو ڈیماتو او بیا بل سره کیږي محبوب دې جناب حدیث راځي نبی علیہ السلام تو سلام فرمایي ما دې باندې جایا نه او سلام دې غنه یاد کوم دې افسر دوه تر مکان کوږي دوه تر مکان چا به کاند تو خوشي کې هغه دم روانه نه دي چې خوب دې جناب خوب دې مان دا څو سړي دې بروازه دو کوږي شرمخان چې کاندت کا ورځي دي هغه دومره نقصان نه دي لکه حب دې او حب مان دا دې کوم نقصان دي او دا دوی چې مدار کې راځي په دې بیا دې خدمت نه کوي رضا نه کوي یا دې خدمت نه کوي دې بیا رضا نه کوي دا به وشي حب دې د خپل ځان د خپل شهرت د خپل روحي د خپل منصب د غیري افکار د خپل ځانګړي چې بیا دې کمندو زما په لمن دار راځي کله دې مسلې کاری وکم زر دې مولا کاری وکم بیا دې کمندو زما په لمن سره راځي دا راځي دا دې رمه مسله ده غږ بولیانو وي کمون دې خلکو رتن تایید کو کتابتی تایید کو اشارت والا ہو کہ یہ لوگ ہمیں نوچ ڈالیں گے ویدے بھی آمون گا کہ کمدنوں کو دکان رو بھوم گو رہے واقع برا نوچ کی چکے ہوئے رانا جے کمدن اپن منصب داگی فکر ہی ہوتا رہا فکر ہی ہوتا رہا ویدیا مزید بیزت نشما بیزت نشما آزن حب دمانی پیویان دی کبنو جامعات خرابی دی جامعات تیدی خرابی دی پی جامعات خطرہ کیا جامعات خرابی دی شیخ مرحبا سے رحمه اللہ تعالی دلتا کی بیان کو مدرسا کی ناغی بیان کیوں فرمائی چی یهودو دا نبی علیہ السلام تائید نکو ناغی حوالی خاطر ویلی و امان علی نبی علیہ السلام کسی قدور امان علی خسلی ناغی وی خاطر کی ذکر کری دی چاگی وی چنون درزک نمانو چی بیان زمون جامعاتو تا پکارا ویداغی مدرسی وی بیت المدرات کماتی مدینہ کی راگی مدرسا ناغی بیاوی زمون جامعات خرابی دی کمون دومنو بیان زمون جامعات کی کندنو خرابی دی او سموئی چی کمون دا مسئلہ بیانو یا را توجید بیانو یا را قانون مسئلہ بیانو بیان دی کمدنو خلق چندی نروجی چندو آگیا د چاندو باندې کار خراب دي چاندې د کمنو خلک نه راوړي چې په باور دا مدرسې د دین د پاره دا اګنه دا د کمنو د ګرشي د پاره کدا ساده پاره دا مشتاق دی نه راځي دا یا ساده راو خلک بد کې جتال نه ځان درته خلک د دین د پاره سره چاندا دا او خپل جهاد ورته کوي دا خو د تعالی خو بیا چاندا در کول حرام دي زګا ته د دین مسله نه بیانای د دې د وژنې چې بیا مال خلک چنده نه خدای خو بیا مدرسه د چندې د پاره شو د دین د پاره خونه ده تر دین خدمت او کا د دین مسله بیان کا چې نه راځي نو مدرسه جوړول نه فرض دی نه واجب دی می جوړاو بس مدرسه چلاول شل مدرسین ساتي 500 ساتي نو شل ساتا شلو په ځای لسته آتا چې د دین خدمت په کې نه کېږي نو لښکر او تساجد دی لښکر او د بیا تاجد دی او چې کوم مدرسه د دین رکاوټ وي او د دین په توحید کې رکاوټ وي د الله په قانون کې او د الله کتاب کې رکاوټ وي هغه مدرسه د کوم مسجد ضرار دی او مسجد ضرار دی بیا نو دا مینه د مال چې راشي بیا چې کمدنو نه بیانې قرآ کریم امور مصلحه را وړل علاج د حب جا واقع مصلح علاج د حب مال و آتو زکا واقع مصلح تا او دروی موز لرا ورکوی زکاة لرا چه دا مال لامین هم دا زلو نووزی ورکو مار راکین او آجزی کوئی سرد آجزی کو ان کو یعنی مسلمانان شئی دا باطینی توازو ته اشاره ده چې تکبر ختم شي ورکو مار راکین صحبت د نیکانو ضروری ده دا دواړه کارونه آسانیږي دا مونز او زکات آسانیږي په صحبت د نیکانو باندې د صحبت د نیکانو د نبی علیہ السلام د ملګرو دا غي صحبت هغه چې کمونو خپل کوي دلته ځنه وای د دینه رکو د موز مراد ده واقیمو کی ستی رشوا حقیمو صلات واقیمو کی رکو رانه لا بیا ورکاو ته سوی وای دی کی جمع یا دی چې موز د جمع سره کوي نو حقیمو کی جمع رانه لا نبی علی سلام ندی ویلی فین تسویۃ الصفوف من اقامت الصلات د صفونو برابر اول د اقامت الصلات جزء نو اقامت کی جماعت راغی کنا یاتونها بحقوقها یعنی ادو الصلاة بحقوقها دیکی مسئول راغی دلتا در رکونا مراد اگا اخضعو مع الخاضعین آجزی اوکی سرد آجزی اوکو انکو یعنی نبی علیہ السلام ملگر و سر ملگری شئی او آجزی اوکی ورکو مار راکین حتا مرون الناس بالبرره اتا امرون الناس بالبر دا درم رکاوټ ترک عمل دا حق په منلو کې درم رکاوټ ترک عمل بل دا وینا کوي او خپل په عمل نه کوي بل دا وینا کوي او خپل په عمل نه کوي هی ملابل دا کړلې دي رحمت دا ترتیب ورغلي پتر قیامت باندې زوړل دی وی یم راو حق پیغمبر دی حق پیغمبر دی ځان ودی چې حق دې باندې ولې خپل دې متاتو په یاد نه کول او راځي نو چې مولا په تمام مساله باندې عمل نکړي زه بیا په نظر کې هغه مساله سپکی ځکه خلق وای چې دې وای او کوي نه نو خدای کې بس چلی کیږي معلومی کی دا چې دا دومره اهمه مساله نه ده او چې مولا په خپل عمل شروع کی عمل شروع کی راغت دې مولا چې په خپل عمل شروع کی زه خلق په نظر کې هغه څه شي هغه ځان شي وای دا قیمتي څه دې زه مولا ځان نه په خپل عمل نه کوم رامن بتاوی کرا آتا اونا ناسا جلوری آتا اونا کوئی تا قدر نیکائی ایت ایمان زدی صدت دیر کو قدر کرو آتا اونا مزدو اپری کوئی تا قبر جان ملامن نا عمل سے قبر نکوئی آتا بکیر و دنیا کے باوتی سے کرتے ہی ایلنا من کالا مالا یا فالو پتا مکالا وَمَنْ أَمَرَ مَالَا يَحْتَمِرْ فَقَدْ صَدَقَ وَمَنْ أَصَدَّ غَيْرَ مَا يُنْذِرْ فَقَدْ حَقَّ وَمَنْ قَالَ مَالَا يَفْعَلْ فَقَدْ مَكَرَ سوق يا خبر وي كيكينا ذي ذوق بي فريق كي وَمَنْ أَمَرَ مَالَا يَحْتَمِرْ كسوق حكم كي تابدا جوكم جحبل المدينة فَقَدْ صَدَقَ دي تجيبه تنبار وامن قصر غير ما يزور فقط نا كسوك فتاي فزر كا زمان تكارا كي جدا وكي جدا وزر كي جدا ده منافقات كي ده منافقات كي عمل ده كمدر ضروري هو عمالتي ده كرسوي يا وائد الناس غير مستعدين يا وائد الناس غير مستعدين صوبة كفاير أولا ولا تلومين خلقو تنسیت کئی اپنا پیامل نکئی نو خل لامن بیامل پاککا اول خل لامن پاککا قردمی لکر کری لا تنام خلقی واتا کی مدرو آر مالے کئیتا بھارتا زیمون لا تنام خلقی واتا کی مدرو آر مالے کئیتا بھارتا زیمون چیتا خلقو تخبر کئی آمن بینکے دارو اشارہ دیم زری وای وای وای بازار د خپل تقوما ځان په دوه خپل تقوما کله زمان عمل تر څو وګوري زمان یې راځي ګوري په یزکا چې زمان عمل کې کړنو هغه نقصان نه ورته وي او زمان په خپل وای په فائدې ورته دی وجنا زمان د باندې باندې د وجنا امیانو کتا خبر مشغول شوی دا بیچی مولا سوئی نو کوایی و جسکی نو کوایی نا داولی زد ازنو بخفل علم عمل دی بخفل علم عمل دی بی آیات که دکمدنو دا بحالی دی دادی کرو بکار پچاراکر سرین اطلاسی دی پچاراکر اطلاسی دی بی آیات که ترغیب عمل دی در امر بالمعروف نمان نتی کلائی مقید کے پیل موطوری وطن تاونا خوشکون موطور یا لزان حیرواما دانوی دلنیکای حکم مطور امر بالمعروف کنیکی دا دلنیکای قرآن من نتی یا اطلیل عمل دعوت ورکی تو قرآن دعوت نمان نتی دعوت ورکوا و عمل و قدام و ترجیب عمل و قدام زمان تبدیل چیزی پکر و مسئله سری عمل نوی دعوت و قول جایش نوی خدا خبر درست دعوت و قول جایش نوی دعوت و قدام و عمل قدام کیا آمان حتا امام ناسب جوری آیت آسمینا کوئی خلق کار لیکای آمان کوئی جو بڑھائینا و تنسونا کتاب او ایتاز کتاب افراد تاکیون ایمان بلا خیرات سامنزان کرالی هر ایمان بلا خیرات وستایلو بسوابری او مدد اخوالی کارنام مطلقی دروبانی یعنی کتوری شیعرازم پیر پیر امبر امانا عبدالدی داراشم عبدالدی بسورت بکن کمانم زمان کلو جاگیر مطلق شی زمان بار مطلق شی پی وستایلو بسوابر مدد اخوالی کارنام مطلقی دروبانی لکش بسیم اللہ بلی مدد کئی اللہ بسرک و مدد کئی وستایلو اللہ مصائب چه مصائب درمانی آلن دادان مدد اخوالا وستایلو اللہ مدد اخوالا اللہ تعالی نیو سمر لکش بسبی مکا سمر حفظ النفس اما یستویه د نفس سوخوخی و نفس دارینا بندوال دیتا صبر اونی لیکن نفس کمدنو آنو دو قیدر خوخو دو موس بدائی نفس نفس بایدی دو خوبنا آنو جو کی دارینا نفس گنا خوخو تل گنا نفس بایدی و نفس بایدی خودل کار کنفوال دیر دکندن و صبر ویلی کی صبر وستائیل و بسوار صبر یو دی فیل عمل یو دی عدل عمل یو دی عدل عمل یو صبر دی عدل عمل لیکن صبر عدل عمل صبر بدابدار و بانده یعنی بده کامت رکی دل نیک عمل همیشه کولو حالات پرازی نفس و مقابلوی خود نیک عمل ده قرآن ده قرآن ده بیان و ده عمل نا بنده گما تو صبر علیت قرآن قرآن ده قول بیان اول تابداری ده شریعت باندې عمل کول وعده او پیدان غم په شریعت کول دا چې کومه تعالی لري دا نو باندې پلاچ دوینه صبر علی العمل یعنی صبر علی المعاصی د ګناہوںو نه صبر اول نفس معروف غلط مرګره اولی گناہ ترا ہوائی فیلم تا پی خوب تا غلط و یارانو تا خیبتونو تا تا نفس داری نصا باکی چیزا دانو کو دار صبر آنی العمل یا دار صبر آنی معاشی در گناہون نظر صبر آنی دویند صبر فی العمل شریعت باندې کلکی دي او شریعت روانه د الله رضا ګوري مصائب راځي ناخوښه حالات راځي په باندې صبر کول صبر علی مصائب مصیبتونه د بسمل یو مصیبتونه ډېرې تیارې دي دا سړی مان کم شي سو کوفار چی بیماری تیرانشی دا صبر دی با مسائل و بیمی خیاری ہو یعنی دا اللہ پا رضا دا اللہ پا رضا تا رضا دی پا اللہ تیرانشونا دکھائی جو مسائل کی اختیاریا شکستہ و شریعت نامائی چاہی تو مصیبت رہنی توحید مسئلہ بیا رہے ہیں قانون مسئلہ بیا رہے ہیں تو مصائب رہنی اور بہن بیا رہے ہیں تو نرازی تو بطول مصیبتون صبر دل صبر علی المصائب مصائب کا نظم کو دا ټول قسمونه صبر دې کې مراد دي واستعينوا بالصبر مطلب دې صبر ناشې پتا دې دا هیڅ څه دې ګناه دې ځان بچو دې ګناه دې ځان بچو الله دې مدد وکړي او واستعينوا بالصبر او الله دې مدد وکړي حضرت ابراهيم مولا برکت الله عليه دې کړی صبر صار دوار جزاب صبر کوم الله عالم جزاب صبر صار دوار جزاب صبر فرمانو پرکیږي صبر کوم الله عالم جزاب صبر کا حقیقت الله تعالی دې صبر کا صبر دې کړی او صبرای چا ما جوړې مونږ دې دي نو صبر دې کمنو اواز ورنیو کلاش الله تعالی باندې قران کریم کې یو څو ځای کې صبر مذموم راغلی صبر مذموم یو څو ځای کې قران کریم کې ذکر دی چا الله تعالی مخته صبر دې مذموم دی یاو سورة فرقان آیت نمبر بیالیس این کادا دو ظلنا آلیتنا لولان صبرنا علیا این کادا دو ظلنا آلیتنا لولان صبرنا علیا کمون بیو قلقان فلکشانے لولان صبرنا دا صبر غلط دی دین سورۃ الصاد قدم آیات کی واذرکم المؤمنون علی شو اسبوا علی اتقون سردار اللہ علی ذی ذی واذرکم المؤمنون واذرکم علی اتقون کلاچ بوخران دارین سورۃ بقرہ آیت نمبر 175 بقرات مرشو بچتر فما اصبر مال النار رسول راشنا کلشی دلیلی بور باتی دارنی صورت دور شپارستم آیات صورت دور پرس بیرو اولا تس بیرو سلام علیکم اسلام پرس بیرو اولا تس بیرو سلام علیکم دایو صورت عامی سجرا آیت نمبر 34 سلو دیشو فائی اسبیرو فرنار مصولاون کدیک لچی او سبر کئی مور جائے نزار سبر مدنو قرآن کریم کی نور سبر احمد مدھ مدائی ذکر دے او اذن قران وی دی فواستایو رسول صبر معنا او پرا دا باور راکی د طبیعت کلاس دی حضرت تصبر وی دا حدیث راځي ما تصبر یصبر الله چاچ کو مشقت ځان صبر کو الله مو توفیق ورکړي ما تصبر یصبر الله دې ته تصبر وني شکل درې تصبر کی الله رب العزت طبیعت وګرځي نو بیا په دین باندې عمل کول اسانه ګناه په خوځولو دګرانی بیا د ګناه کول راځي او دیو والا خون ورکی بیا بیادی کاندر و موز کی والا والا خون ورکی قرآن تا نفس والا خون ورکی یعنی شریعت بی بیا طبیعت بگردی طبیعت بگردی دادی ورد پی غفی یا نوگر روڑای پسی آسر یا بوبو پسی دادی ورد پی غفی آگیتا بیا اتبار ہوئی استعمال وي ما نوکر مالک ته وي ویلې ضروري دراغه اجمان تعالو پرکاسونه او پر بیا لیار زال مناجات کی الله تعالی هغه مالک ته باندې په څه شهر داغه ته आवाज وکړ ویاله کچا کول نه ځتا چراو درامو دینا دنه چا کول راغ نوکر او دوی ګوتا چې واستا کوم بیرون باسا سو ما اندر درون چا چې په بار سره ما د دننه تړلې ما څنګه چې تا دننه را پری دی هغه ما بار را پری دی بیا بل الله سره نا سره روان تر کې هغه ته څه بار کیږي پاپو تو څو درې بار کی پاپو تو څو درې بار کی وامر اعلیٰ کا فشلات و صبر علیہ دین نبیاء استعمال ہوئی آج کل مقابلہ کی چی چی بلے غالے دستان و مقابلہ کی بل سوکتی آمر لی شریعت ناری آمر زور لئی بتا آمر پر شریعت کلاکی دین نبیاء مصابارا ہوئی یا ایو اللہ من صبرو و صحابی و رابطو بیا دې د مصاحبه راوونه ورته یو د څارې لپاره باندې باندې چې الله اسمان کوم سترګې جوړاندی کله سره الله مددې هن الله ماصابین ورته اسمان جوړاندی یعنی الله سبحانه و تعالی دې حدیث کړي علماء حضره امام بعد له صلات نبی علیہ السلام آئے و سعال سرالا نبی علیہ السلام فورا مسلم اتواجی کی دو کشتاب دی کشتری دی وستاہیم علا حمایتی کم ایراللہ سعالا بیو صحبری او استاہیم علا فلایا وانوائیم جستاہی علیہا وانیم تجائی لسولا تجید رکویا شمسائی فرال فرد مسلم اتواجی اللہ تعالیٰ سے متوجہ شاہ نبی علیہ السلام دبر میدان کی مستوالہ لیں نموز آگے سر مطائب حلقی کی وصلہ تحمان زمان دی وائن آل کبیرت ہم اکیلن دا خوی دا خسلت کم خسلت تامہ کے جدیشو دا اتیانت جسد وصلہ ہو داخان کار دی زکر جزایی اصلاف نک کاری آتوائی جا اللہ وزمان مدد کئی نبذیر بانی آمدد مفضل لیتا آتان کار دی دار وقال اقوالی چنابر کامل اتواجو شا کری اللہ تعالیٰ کری چنابر اصلاف و نزیاد اعتماد دارا بچاری خدا استعانت وَمِنَّا عَضَامًا مُقْتَلْ فَصَبَرَ اُمَّا تَبَانِي لَكَبِيرَتُمْ دَا خَانَ لَيُّ تَبِيَتْ لَكَبِيرَتُمْ خَامَ خَادَا جِبْرَانِ وَتَبِيَتْ فَانِدِ اِخْرَانِ إِلَّا رُخَانِ شَيْهِ فَرَنْدِ اِخْرَانِ بَيْنِ جُبْتُلَا تَبَانِي رَجَا اللَّهَ سَرَيَرَ مِنُو إِلَّا رُخَانِ شَيْهِ او دا خصوب اصل پیدا کیجی قرآن عجیبت کتار تے مومنزار ذکر تے دا خصوب اصل پیدا کیجی راہیل اشکر آخرت راو سلاخرت فکری فبیا خصوب پیدا کیجی حالا دینا ازنونا نمولا مردهم آکتا جمعیتی کری زون اعتقادات کے زون پیدا نلے سورة یونس کی وری ہیلنا زوانا رائع قیمنا لاب شایا حق کندن و فاہد کی و فاہدی کی زوان پایدہ نہ کئی زوان پایدہ نہ کئی ویدن کارا تو کی زوان نہ چلی تو زوان نارنا دو رہے دل زوان بمانا یقین باتی آزوان رو حامنا بمانا یقین پر تبی ہوئی الذين يظنون آتتان جريه في سيد دوه مطلب یو اعتقاد دی یو اعتقاد دی او بل استخدام دا عقیدی دی هر عقیده چی دا فدا پا عمل که فائده ورکی دانه گیری چی عقیده پا عمل که فائده ورکی هر یو عقیده پا عمل که فائده ورکی و یو منل بی صرف منل او فیل بی داری عقیده حاضر اول عمل کرده چی استخدام لیکن یو عقیده منل بی شاکلت یو سرے نمدی کو مسلمان نمدی جو اندے لامن پٹیل کے آخرت حاضر آور تو چکلتا حاضر کی لکموز کی والی خوشو پیدا شی دکونا نمبان شی یو دل اللہ علم مدل جل اللہ علم سرے نمدی کو مسلمان نمدی جو اندے اللہ پتر حاضر ناظر کرن استخدام دا عمل لپاره استهزار ضروري دي شاکیده حاضر اوغاره دلته استهزار مراد دي بیرزونونا مراد مضارع اوغاره او معنی دا هر وقت خیال کی لوی آخرت الذین یظنون آکتان چاوی خیال کلی دی خبری شاکیران دی ملاوی سنکی در افترا درمان یا زنونا شاہ اتیار کے شہدینہ دئی ملا جن کی راستہ فمان زکیر فمان زکیر شدہ اتیار نے شدہ مول زمان اللہ سر ملاقات تھے لاو علمان اصول امام رجنا جی لاو انتا فتا کم اس گزار کا فتا ہے شدہ اتیار جگہ گئی فدہ اتیار سے اتفاق کرے فیا زنونا دا خیال لی شده دی ملاوی سنگران سنا و مانسکی وانا هم حرقینا دی آگر دا توافق سیدن کی دی نمولاقات او رجوع فرحت دی نمولاقات انا برادر آتی او راجعو ریساب کی دا فکری شده بنا سنسزا و ملاوی دی وانا هم الی راجعون حرقینا دی آگر دا توافق سیدن کی دی یا بنی اسرائیل دای ترغیب لای راغرا ترغیب دمانه کوبارا او سهل زیادت دوانی فضل حکم نا اشاره دا اومانه بس کې اومانه داوت د نظر پر جو خپل دیتا چې وی باندې عزت پر وړاندې مست شي عزت من وی عزت پر وړاندې مست شي یعنی چې نام د چا عزت ختمای د برابر د ما عزت پر شي خاتم چی پر آمون پر تفو کی تیشو زمائی عزت پر سشو خاتم چی اسلام دا عزت ختمائی نا دل واقعی دے اگر نبی علیہ السلام فرمائی آنا آفر محاضر کا محاضر دار والفردار خیاروں پر اسلام خیاروں پر جائیت خیاروں پر اسلام آنا آفر محاضر کا محاضر دار والفردار خلق رمو نبی اوکان مرید اسرائی اسمینو پشان دے لکسن کے دران کے سرو اسمین راو دی بینسانان کے بیوزی کے مدید اسجز کی راو دی تو خیاروں پر اسلام خیاروں پر جاہیتی خیاروں پر اسلام اضافہ کو چکم خلق پر جاہیتی ازاد مندو پر اسلام پر جاہیتی ازاد مائی نا اگر اسلام کی عزت مندی او چکل دین اسلام کو مقاہد کی حاضر کی او پر اسلام پرویشی تدن اب اللہ عزتوں سے وائی تیر سے بھی عزت انگئی قرآن فدئی بیمون انبیاء اولادیو امون کے عزت مندیو بلکل سا عزت با قرآن پر اسلام نتلا کہ اسلام نظر آزی نظر اللہ سبحانہ را قولے یا بنی اسرائیل اذکرو اے اولاد ابو اسلام یاد کرے مت میں آغا چه میں سلام بتا سبانی وانی فضل تکم اللہ علمین آیت من الماء ونکروی تاسو دعو افتخر قبانی یا بردر مفتوق باندی حال آلمین یعنی فاہ وقت کی خواہ ہوئی دغه ولادو کې دی یوه سترګې والے دي توبه پرانتو کې دی یوه سترګې والے بادشاہي هغه وخت کې چې تاسو له کوم ځای تاسو سره ایدو ټول انسانانو کې د غلامۍ خو یو او تاسو له کوم ځای راغلا لکه دا چې هغه کې وایي چې راوځو او ویل شو چې موږ تاسو ته ځینځا مې په نو تاسو ته دا راغلی ولې ګوزاران ټول له نورو نڅوي خوای او تاسو له الله له تاسو سره اما په اوس وخت کې بهتري کومه کومه ده چاله نبی عليه السلام انا العالمي جل وعلا په هر کې تاسو وي يهود وري اوس وخت کې ده یهود نظریه ده چه ده انسانیت شرافت صرف یهودیون نه سلطان پیلاو ده ده انسانیت شرافت صرف آغا جا تا ملاوی گی چه آغا یهودیون نه سلوی آغا یهودیون نه سلوی آغا تا ملاوی گی آغا یهودی چه یهودیون نه بلکه په هر دین باندې کوي دغه په مثال د ټول د ویلو ده کله مو په کار راځو نو صحیح دی با او کله مو خلاف او موږ ته نقصان وو چې ستاسو موږ ختمو کومه یې ختمول شو او موږ یې مشکول شو په دې کې موږ د نور نه شې ویل نشته د لېږد د ځان ته راځي چې دې وځي د مسلمانانو وارو والا قطر قطر ماشمان موشنی او شایدان کئیه دیوانے امریکی والا قائدی او این بدیوانے فلم دوٹر ہے دی ادر سائیڈ آف اسرائیل دی ادر سائیڈ آف اسرائیل دی اسرائیل دویل مخ دویل مخ شای انسانیت کاری بل جالنو بلنی های صرف یو دویل مخ کیا خیر نظام اگر یهودی شی دعوت بکون اگر بازی کوئی تشک پر نظر بانی ودا کوئی بیا و تم نیزت پر نظر پر کوئی و یهودی با آگی جاوان اسلام یهودی شی دعوت بکون اگر بازی کوئی بیت نظر و دلو کوئی و داگری دا نظری اگر چه دنیا کی ازتمن پر انسانان مجیو بل سوکیشتا او دمون دی ازم تا رکاوات اما مسلمانان دی لگا بل سوک دعوانا کرو چه مسالم انسانیت کے بارا مونیو یو مسلمان دی چاگر اکون سو خیر آمان دی او خیدر دی بویدی که من تا رکاوات مسلمان دی من با دنیا ورد انا قائم ہو او مسلمان وي موږ وایو چې ول قدر هغه دی یو دی چې د جامې پای په ول قدر او مسلمان وي نیو ول قدر په خلافت ان شاء الله هغه چې کمزور په خلافت دا وایي چې نیو ول قدر دا ول کمزور په خلافت دا ول خلافت او یو وي چې دا د زموږ په ګلوبلایزیشن globalization ان علماء په دې کې راځي چې موږ مسلمان دي نو مسلمان چې په اسلام برابر دي دا په کار نه مونږه او مسلمان چې په اسلام برابر دي بیا هیڅ خطر نه لري دا مسلمانانو قوت خرابي سیاسي قوت اقتصادي قوت او مذہبی قوت دادری والا قوتون دا مسلمانان خرابی سیاسی قوت لے اقتراب تا جمہوریت راویت او در میں دا مسلمانان حدود قائم را چیانے او بخبر وطن کے او بخبر دائی کتان بامن گری بس برکار کتی فزید مسلمانانو سرون کرن جویمی سیاسی قوت لے داو کرن اقتصادی قوت لے آگے لے کی سسٹم راوی ہے اور ورڈ بیس سسٹم آئی میں اور پورا دنیا پانی کی جگہ ہو رہا اور قرضداری ہے کل جو اقتصادی قوت مسلمان تباہ کو ہمیں تباہ کو تو مسلمان کو فمان ہمیں مرضی تھی ہم سے چمکی پاری مرضی تھی نیو کرتی سسٹم مشینیشنل کرنا ہے راوی اپنے تو ٹو لگتا ہے رہی کرتی اوپن آمین میں یاری تھی نسل والا بخلق کی اب یہود اوپس کی او دا خپل کوی وبنس کی ویلي کې درا سیندي پای کې نشته هغه کې پته دي چې یان یو دی چې بیا ذکر دي او دا سره څه پر کړی دي او خپل کوی وبنس کی صابون دا به معیار دي دا نه دا په لوټه دا به معیار دي چاکلیټ دا به معیار دي هغه راغې چې څنګه ترجیح ورکړه او مسلمان دا ویډیو نمبر دا خپل وطن کپلند مانی دا خپل وطن ګوند مانی امریکانه ګوند مانی بيد امریکي ګوند دا وی ګزارې کوي دا وی پنت کوي هر څه دا وی کوي او کاپول لا کوځي راګي کې ټول هغه ته اړیږي مجلس څه کوي راوستي اقتصادي تور څنګه مسلمان نشته دا ساري ګذر او دا هغه څه پاوړه دا دا اته دی ورته چې په پاتانه ګوچالې چې څه کارو وکړل وی اته دی ایدیولوژي باندې چې دا ورته اته دی او څه کړي چې ګندو 30 روپے دی او کله یې اعظم په 30 روپے دی لا نه دی خوشالې موږ یې 30 روپے څخه راکړه خپل چې ګندو دال نه پاتو شو وایي دا ټول چې کومه د راوړل کې پرځایتا او اسلامي قوت مذهبي قوت هغه چې کومه استشاقیه دی راوړل په مسلمان بدنامو پاکیزو باندې په کومانه کول په اسلام په کومانه کول الهات استفرام هغه راوړل چې مسلمان چې کومه مسلمان باندې نشي دریو آرازای مسلمان خرابی او مسلمان دا چیو وقتی گزرے اروی نتی سریع و شدنی تارو سفری نا آجیم سر احساس پیدا شو نا آجیم سر وانی فضل حکومت آدمین حیاتین ما مخلوی تاسو دا اپکر کباندی یل آخرت دکر گئی شاکرت کی وکامیابی کی پسو وقوموا بذور ربكم ونور سجود نبشتئي دنیا کے تخدرین بچتئي داغین اور تجربی چدا خار قدر بلا رونا بلشتئي جرم یو کری اونی ولی بلشی دا خار قدر بلا رونا بلشتئي دوی مطریقی مینت جولد مجرمونی ولشتئي وکال را چیکال چې هغه راغندای دا پیدا نو به زبرنه سفارش راشي درې قاضی اعظم بابا وچلي په پیسې راشي دا مجرم پات راوځي او قانون زور راشي آزان کی تیرون او شدئی او اس کو ریان کرو ورنہ ہم سے قدروں چیشی معذورتے ہیں نبیانا جنان و ناماں چیشی معذی نگارو تو زور راشی ناغت قدر راپری کی دیلو آیان کی کلیمت کی قرآن کریم کو یا آخرت کی داستان و روانی چلی کی دالنہ جنبار کی دفر قدر کلیان کی شدار ہے او دا اللہ دا قانون دا فرس دا چا سبارش نجلی گی دا اللہ دا وعدی دا مگر سبزان دول نشی کولے اول دا پیسے کار نکی او دا اللہ وعدی دا چا سبارش نجلی گی او یا ریلی دا جنا دای که دا یقین کم دورو نظر که آتا بیاو نو لا تسرینا سنان نفسی اون یو مانا شنو باشی بطا که روزی یو بانا لفظ نامولی اون شیو بطن بطایی شیو بطلشی لا روزی بطای روزی لا بطای دون دوست بطای نو بطا که دل نشی دیو نو باشی دفا کولی اون یو بانا لفظ نامولی شیو لفظ نظر کیو دوری بکی لا تسرینا سنان نفسی اون دشي در کولی او دبل نما مولی او باو یاو گینتا تیم دشی گری کولی راز کولا بریلا ایا مکامل بریلا با دویم ولا اکبر می آسواتون خبون بلک رشید دینا مشرکنا لکتا ایسال کم حضور اپا کم دا وشید کم حضور اچا انکار کرد کامل لگا ولا اکبر می نا خبون بلک رشید دینا سمینا چولای ولا اکبر می نا وامن وصل شیدن دست جرمانا وامن مزورن آنوال ریمان دکلشی تو خلاسون چلے تاوکو خدور اپا کنده تو راشی اولی رو پیغمبر بیتر باکی او خدور اپا کند چلت آلا بندگی اوکی رو برچانا